مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، گناہ خار اب یا الٰہی، اللہ میں کب تک پھروں، خار اب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، پائے شاہ پت سب کی سب یا الٰہی، اللہ پوری عادتیں سب کی سب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، اور خدا یا غضب یا الٰہی، اور گناہ بے ریش شاہ عرب یا الہی اللہ کرم شاہ کرم بے دیر شاہ عرب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا، ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آیات اور روایات سے یہ بات بخوبی پتہ چلتی ہے کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رشتہ داری کا جوڑنا، صلے رحمی کرنا کس قدر پسند ہے اور اس کی کس قدر رغبت و ترغیب ہے، اور قطع تعلقی، رشتہ داری کا توڑنا یہ بے حد ناپسندیدہ عمل ہے جب تک کہ کوئی شرعی وجہ نہ آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھیں کہ جو رشتے توڑتے ہیں نا، یہ اچھا نہیں کرتے۔ خود رشتہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں ہی رحمان ہوں، میں نے رشتہ داری پیدا کی، میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام کا ایک حصہ عطا فرمایا، لہذا جو اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا، اور جو اس کے ساتھ تعلق توڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق توڑوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رشتہ داری رحمان کی طرف سے ایک خمدار ٹہنی ہے، وہ عرض کرتی یا رب عز و جل مجھے کاٹ دیا گیا، یا رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، یا رب مجھ پر ظلم کیا گیا، یا رب یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ یعنی رشتہ داری سے ارشاد فرما رہا ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرے ساتھ تعلق جوڑنے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں اور تیرے ساتھ تعلق توڑنے والے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہوں؟ تو ان روایتوں سے بھی ہمیں تعلق کے جوڑے رکھنے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا زبردست سبق ملتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، بے شک سود سے بڑا گناہ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا ہے، اور بے شک یہ رشتہ داری رحمان عز و جل کی طرف سے ایک پیچیدہ ٹہنی ہے، لہذا جو اس سے تعلق توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ تو نیت کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس میں فون کے ذریعے رابطہ رکھنا، جو دنیا بھر میں بھی ناظرین ہمارے ساتھ چینل پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بعض لوگ اس معاملے میں شدت اختیار کرتے ہیں کہ تعلقات بہتر نہیں رکھتے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ہر ایک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیے، بنا کر رکھیے، اور فون کے ذریعے، کسی نہ کسی طور پر، ایس ایم ایس کے ذریعے ہی، ای میلز کے ذریعے، اور ایک وقتاً فوقتاً کسی ٹائم پیریڈ کے ساتھ بھی اگر اللہ توفیق تو بالمشافہ جا کر ملاقات کرنے کا احساس پیدا کیجئے۔ اور جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو اس میں رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، مگر یہاں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ یہاں ملنے میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ ہمارا ملنا یہ شریعت کے مطابق ہو، نہ کہ غیر شرعی انداز سے، کیونکہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میڈیا ہی یہ پیغام دے رہا ہو۔ بتانے پچھلے دنوں بھی وہ میڈیا سے متعلق لوگ آئے تھے تو ان سے بھی کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی تو ایسا لگا کہ میڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو لوگ اس کو اپنی لائف پر یا اپنی فیملی کے انداز پر اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو نافذ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز کہیں بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ چلتی ہے کہ یہاں مطلب کہ ملنے میں، بات کرنے میں، دیکھنے میں، ہاتھ ملانے میں وغیرہ میں مطلب غیر محرم کا بھی کوئی اب وہ امتیاز نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہے، لیکن سب کے سب شریعت کے دائرے میں رہ کر ملنا ہے۔ جو اسلام اور دین ہمیں سکھاتا ہے اس انداز سے ملنا ہے۔ اجنبی مرد اور عورت کا جو فرق ہے اس کو باقی رکھیے، بے پردگی کے جو احکام ہیں اس کو سامنے رکھیے، ان تمام تر اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے حد اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جمع تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمائے، گروہ مسلمین اللہ عز و جل سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، کیونکہ کوئی ثواب صلہ رحمی سے زیادہ تیز نہیں، اور بغاوت سے بچتے رہو کیونکہ کوئی عقوبت بغاوت سے تیز نہیں، اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ کی قسم والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اور غرور کی وجہ سے اپنا تہبد لٹکانے والا اسے نہیں پا سکے گا، کیونکہ کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچائے، ماں باپ کی فرما برداری عطا فرمائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو شرعی قیودات کسی حد تک نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، برائے کرم اس کا لحاظ رکھیے۔ اس قدر بے باک اور مطلب خوشی تو اللہ نے دی ہے نا، خوشی جو بھی ملتی ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، خوشی کو اللہ کی نافرمانی کے انداز سے بنانا خوشی کے موقع کو، یہ کس قدر بھیانک بات ہے، یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ تو یہ جو غیر مرد اور غیر عورتوں کا جو یہ جو ملاپ ملنے جلنے کا جو انداز بیان جو کیا جاتا ہے، یہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے، اب یہ پری پلان ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، یہ آپ جانیں اور اس پر غور کیجئے۔ البتہ ہر اسلامی بھائی اپنی نیت کرے کہ میں انشاءاللہ تعالی اس طرح غیر شرعی انداز کو اختیار کرنے سے بچوں گا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، اس میں بالخصوص والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مرتے دم تک ہمیں وابستگی عطا فرمائے، کہ یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماحول ہمیں ایک و نیک بناتا ہے، ہمیں محبت پیار کا درس دیتا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر رشتہ داری نبھانے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب بہر حسن باغ جنا دے، نار تو سخ سے مجھ کو دے، بہر حسن جنا دے، نار تو سبز سے مجھ کو دے، بہر حسنین باغ جنا دے، کرتے رحمت میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کا Hey عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دو سب سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا مغفرت کا پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے مجھ گناہ گار کی التجا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے نارے دوزخ سے مجھ کو دے بحر حسنین باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے رمضان کے صدقے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے خدا تجھ سے میری دعا ہے یا سے بچا مجھ کو مولا مجھ کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عذاب نار سے عذاب نار سے آزادیوں کا ہے مجھے رہائی کا حق دار گناہ گار قبل یقین حق دار مجھے نہ دے پائے رمضان کچھ سزا یا رب